ремикс же огни. Ходи, окупуя, уничастя. Мюзик, отчастни. छोरी तेरे सूट की कढ़ाई मार डालेगी, छोरी तेरे सूट की कढ़ाई मार डालेगी, काले काले काले काले बाल की लंबाई मार डालेगी, छोरी तेरे सूट की कढ़ाई मार डालेगी, छोरी तेरे सूट की कढ़ाई मार डालेगी। तू मारे झूठी बोर दाव पेच नहीं चलेगी, मारे झूठी बोर दाव पेच नहीं चलेगी, हाथ न लगावे हाथ न लगावे सरे आम गोली चलेगी। क्यों मारे झूठी बोर दाव पेच नहीं चलेगी, मारे झूठी बोर दाव पेच नहीं चलेगी। छोरी तेरे सूट की कढ़ाई मार डालेगी, छोरी तेरे सूट की कढ़ाई मार डालेगी। सिर पे मेरे दोष धरे तू भी छोरे कपटी, प्यार मेरी गैल खवावे ओरा ने तू सोपटी। सिर पे मेरे दोष धरे तू भी छोरे कपटी, प्यार मेरी गैल खवावे ओरा ने तू सोपटी। मैं जानू तेरे घट की चलेगी, क्यों मारे झूठी बोर दाव पेच नहीं चलेगी, मारे झूठी बोर दाव पेच नहीं चलेगी। छोरी तेरे सूट की कढ़ाई मार डालेगी, छोरी तेरे सूट की कढ़ाई मार डालेगी। आशिकी का भूत तेरे ऊपर से सवार हो, आट में ना आऊं तेरे करुणा में प्यार हो। आशिकी का भूत तेरे ऊपर से सवार हो, आट में ना आऊं तेरे करुणा में प्यार हो। हरदी पाकू पूरी डालेगी, क्यों मारे झूठी बोर दाव पेच नहीं चलेगी, मारे झूठी बोर दाव पेच नहीं चलेगी। छोरी तेरे सूट की कढ़ाई मार डालेगी, छोरी तेरे सूट की कढ़ाई मार डालेगी।